Ferma animalelor, George Orwell. Aceasta este o înregistrare aparținând www.lecturaaudio.ro. Capitolul 5. În timpul iernii, Molly deveni tot mai dificilă. Întârzia la muncă în fiecare dimineață. Se scuza spunând că dormise prea mult și se plângea de dureri misterioase, deși avea o poftă de mâncare excelentă. Folosea tot felul de pretexte ca să se sustragă de la muncă și să meargă la iazul cu apă, unde stătea prostește și se uita fix la propria reflectare în apă. Dar existau zvonuri și mai serioase. Într-una din zile, pe când Molly se plimba voioasă prin curte, scuturându-și coada lungă și mestecând o gură de fân, Clover o luă deoparte. Molly, îi spuse ea, am ceva foarte serios de discutat cu tine. Azi dimineață te-am văzut privind peste gardul care desparte ferma animalelor de Foxwood. Unul dintre oamenii domnului Pilkington stătea de partea cealaltă a gardului. Și eram destul de departe, dar sunt aproape sigură că am văzut treaba asta. El îți vorbea, iar tu i-ai permis să te mângâie pe nas. Ce înseamnă asta, Molly? N-a făcut așa ceva, nu eram acolo, nu-i adevărat, strigă Molly, cabrându-se și jucând în loc. Molly, uită-te în ochii mei. Îmi dai cuvântul tău de onoare că domnul nu te mângâia pe nas? Nu-i adevărat, repetă Molly, dar nu putu să privească pe Clover în ochi și, în clipa următoare, își luă tălpășița și plecă în galop spre câmp. Clover însă a avut un gând. Fără a spune nimic celorlalte, ea se duse la staulul lui Molly și răvăși paiele cu copita. Ascunse sub paie, găsi o grămăjoară de zahăr cubic și mai multe panglici de diferite culori. 3 zile după asta, Molly dispăru. Timp de câteva săptămâni, nu se știu nimic despre locul unde ar fi putut fi, dar apoi porumbeii raportară că o văzuseră de cealaltă parte a Willingdonului, înhămată la un docar elegant vopsit în roșu și negru, care era oprit în fața unui local public și că un om gras și roșu la față, îmbrăcat cu pantaloni și jambiere în carouri, care arăta cârciumar, o mângâia pe nas și îi dădea să mănânce zahăr. Părul îi fusese tuns proaspăt și purta o panglică purpurie legată de smocul de pe frunte. Părea să se simtă bine, așa ziseră porumbeii. Niciunul dintre animale nu mai pomeni vreodată despre ea. În ianuarie veni un frig rău, mușcător. Pământul era atât de tare că parcă ar fi fost de fier și pe câmp nu se putea face nimic. Se ținură numeroase ședințe în hambarul cel mare, iar porcii se ocupau cu planificarea muncii în sezonul următor. Ajunsese să fie acceptat ca porcii, care erau de departe mai inteligenți decât celelalte animale, să decidă în toate problemele ce țineau de politica fermei, deși hotărârile lor trebuiau ratificate de o majoritate de voturi. Această organizare ar fi funcționat destul de bine dacă nu ar fi existat controversele dintre Snowball și Napoleon. Aceștia doi erau în dezacord la fiecare problemă unde putea exista un dezacord. Dacă unul dintre ei propunea însămânțarea unei suprafețe mai mari cu orz, celălalt cu siguranță cerea o suprafață mai mare cu ovăz și, dacă unul din ei spunea că mai potrivit ar fi fost pentru varză, cu tare sau cu tare câmp, celălalt declara că locul respectiv nu era bun pentru altceva în afară de rădăcinoase. Fiecare își avea adepții lui și se iscau unele dezbateri violente. La ședințe, Snowball câștiga adesea majoritatea prin discursurile sale strălucite, dar Napoleon se pricepea mai bine să-și atragă sprijinitori în perioadele dintre ședințe. Avea un succes deosebit cu oile. În ultima vreme, oile începuseră să behăie. 4 picioare bine, 2 picioare rău. Și când trebuia și când nu trebuia, și adeseori întrerupeau ședințele în acest fel. Se remarcă, de asemenea, că avea un talent deosebit să tot repete. 4 picioare bine, 2 picioare rău, în momentele fundamentale ale discursurilor lui Snowball. Acesta făcuse un studiu atent al câtorva numere mai vechi din revista Fermierul Crescător de Animale, pe care le găsise în casă, și venea cu o mulțime de planuri de inovații și îmbunătățiri. Vorbea ca un savant despre canale de irigație pe câmpuri, despre silozuri și zguri alcaline și concepuse o schemă complicată, conform căreia fiecare animal își lăsa balega direct pe câmp, în alt loc în fiecare zi, pentru a economisi munca de transport. Napoleon nu concepu niciun plan propriu, dar despre cele ale lui Snowball spunea calm că nu puteau avea niciun rezultat și părea a fi în așteptarea propriului său moment prielnic. Dar, dintre toate controversele lor, niciuna nu se dovedi mai aprigă decât cea în legătură cu moara de vânt. Pe pășunea cea lungă, nu departe de clădirile fermei, se afla o movilă care era punctul cel mai înalt al fermei. După ce studiase terenul, Snowball declară că acela era locul cel mai potrivit pentru o moară de vânt, care putea fi făcută să acționeze un dinam și să dea astfel fermei lumină electrică. Aceasta urma să lumineze staulele și să le încălzească pe timpul iernii și, de asemenea, să alimenteze un ferăstrău electric circular, o mașină de tocat paie, alta de tăiat sfecla și alta pentru mulsul electric. Animalele nu mai auziseră de așa ceva înainte, pentru că ferma era de modă veche și poseda numai mașinile cele mai primitive. Și ascultau cu uimire cum Snowball crea imagini de mașini fantastice care aveau să muncească în locul lor, în timp ce ele toate stăteau tolănite pe câmp după pofta inimii sau se cultivau citind și făcând conversație. În câteva săptămâni, planurile lui Snowball pentru o moară de vânt erau gata. Detaliile mecanice fuseseră extrase, în principal, din 3 cărți care aparținuseră domnului Jones. 1000 de lucruri utile de făcut în jurul casei, fiecare om propriul său zidar și electricitatea pentru începători. Ca atelier, Snowball folosise un staul care servise în trecut drept clocitoare și avea o podea de lemn netedă potrivită pentru a desena cu creta pe ea. El se închidea acolo uneori ore în șir. Cu broșurile menținute deschise de niște pietre și cu o bucată de cretă fixată între unghiile copitei, se mișca repede într-un dute-vino, trasând linie după linie și scoțând mici scâncete de exaltare. Încetul cu încetul, planurile crescuseră, devenind o masă complicată de pârghii și roți dințate, care acoperea jumătate din podea și pe care celelalte animale o găsiră cu totul de neînțeles, dar foarte impresionantă. Toate veneau să se uite la desenele lui Snowball, cel puțin o dată pe zi. Chiar și găinile și rațele veneau și aveau dificultăți în a nu călca pe semnele făcute cu creta. Numai Napoleon se ținu deoparte. El se declarase dintr-un început împotriva morii de vânt. Într-una din zile, totuși sosi pe neașteptate să examineze planurile. Se plimbă grav de jur împrejurul staulului, privi fiecare detaliu al planurilor și fornăi la ele o dată sau de 2 ori, apoi stătu puțin, contemplându-le cu coada ochiului. Deodată își ridică piciorul, urină peste planuri și ieși fără să scoată o vorbă. Întreaga fermă fu profund împărțită în problema morii de vânt. Snowball nu negă faptul că ridicarea ei urma să fie o întreprindere grea. Piatra trebuia scoasă din carieră și asamblată în ziduri, apoi trebuiau făcute aripile și după aceea procurate dinamuri și cabluri. Dar Snowball nu spusese și în ce mod urmau să fie procurate acestea. El susținea că totul se putea face într-un an. Iar după aceea, declară el, atâta muncă avea să fie economisită, încât animalele nu ar mai fi trebuit să muncească decât 3 zile pe săptămână. Pe de altă parte, Napoleon argumentă că marea necesitate a momentului era mărirea producției de hrană și că, dacă își pierdeau timpul cu moara, aveau să moară cu toții de foame. Animalele se constituiră în 2 facțiuni, sub lozincile votați pentru Snowball și săptămâna de 3 zile și, respectiv, votați pentru Napoleon și ieslea plină. Benjamin fu singurul animal care nu luă parte a niciuneia dintre facțiuni. El refuză să creadă și că hrana avea să se mulțească și că moara avea să economisească efort. Cu sau fără moara de vânt, zicea el, viața avea să meargă așa cum mergea dintotdeauna, adică prost. În afara certurilor asupra morii de vânt, exista și problema apărării fermei. Era limpede pentru toată lumea că, deși oamenii fuseseră învinși în bătălia de la grajdul vacilor, ei puteau face o nouă încercare de a recuceri ferma și de a-l reinstaura pe Jones. Cu atât mai mult aveau motive să procedeze astfel, cu cât vestea înfrângerii lor se răspândise în provincie și făcuse animalele din fermele vecine mai îndrădnice ca niciodată. Ca de obicei, Snowball și Napoleon nu căzură de acord. După Napoleon, ceea ce trebuiau animalele să facă era să-și procure arme de foc și să învețe să le folosească. După Snowball, trebuiau să trimită tot mai mulți porumbei să atâțe rebeliunea printre animalele din fermele vecine. Primul susținea că, dacă nu se puteau apăra, se expuneau să fie cucerite. Celălalt argumenta că, dacă rebeliunea ar fi avut loc peste tot, ei nu ar mai fi avut nevoie să se apere. Animalele îl ascultau întâi pe Snowball, apoi pe Napoleon și nu se puteau hotărâ cine avea dreptate. În realitate, întotdeauna se trezeau de acord cu cel care vorbea în acel moment. În cele din urmă veni și ziua când Snowball își definitivă planurile. La ședința din duminica următoare trebuie supusă la vot problema dacă lucrul la moară urma să înceapă sau nu. După ce animalele se adunaseră în hambarul cel mare, Snowball se ridică și, deși întrerupt din timp în timp de behăitul oilor, își expuse motivele pentru care solicita construirea morii de vânt. Napoleon se ridică să răspundă și spuse foarte calm că moara de vânt era o prostie și că el îi sfătuia pe toți să nu voteze pentru ea. Apoi îndată se așeză jos. Abia dacă vorbise 30 de secunde și părea aproape indiferent ce efect avusese. La asta Snowball sări în picioare și, urlând la oi să tacă, pentru că începuse din nou să behăie, izbucni într-un apel pasionat în favoarea morii de vânt. Până atunci, simpatiile animalelor fuseseră aproape egal împărțite, dar elocvența lui Snowball le cuceri într-o clipă. În fraze fierbinți, el descrisese cum avea să arate ferma animalelor după ce munca înjositoare avea să fie luată de pe spinările tuturor animalelor. Imaginația lui depăși acum cu mult mașinile electrice de tocat paiele și de tăiat napii. Electricitatea, zise el, putea pune în mișcare mașini de trăierat, pluguri, grape, nivelatoare de teren, secerătoare, legători de paie, pe lângă alimentarea fiecărui staul cu lumină electrică, apă caldă și rece și încălzire electrică. Când termină de vorbit, nu mai exista niciun dubiu încotro aveau să se îndrepte voturile. Dar, exact în acel moment, Napoleon se ridică și aruncându-i lui Snowball o privire lungă și ciudată, dintr-o parte, scoase un geamăt ascuțit cum nimeni nu mai auzise scoțând. La acest sunet se auzi un lătrat îngrozitor afară și 9 câini uriași, purtând la gât benzi de bronz țintuite, intrară în fugă în hambar. se îndreptaseră direct spre Snowball, care sări de la locul lui exact la timp ca să scape de fălcile lor. Într-o clipă el țâșni afară, iar câinii se luară după el. Prea uimite și înfricoșate ca să mai vorbească, celelalte animale se înghesuiră la poartă să vadă urmărirea. Snowball alerga către pășunea cea lungă ce dădea în drum. Fugea cum numai un porc poate fugi, dar câinii erau cu puțin în urma lui. Deodată alunecă și tuturor le fu clar că îl prinseseră. Dar el țâșni din nou, fugind mai repede ca oricând. Câinii îl ajunseră din nou. Unul dintre ei aproape că mușcă din coada lui Snowball, dar el și-o strânse exact la timp. În cele din urmă făcu un efort în plus și, cu câțiva centimetri avans, se strecură printr-o bortă în gard și dispăru. Tăcute și îngrozite, animalele se târâră înapoi în hambar. După câteva clipe, câinii se întoarseră în goană. La început, nimeni nu fusese în stare să-și închipe de unde apăruseră creaturile acelea, dar dilema se limpezi în curând. Erau căței pe care Napoleon îi luase de la mamele lor și îi crescuse separat. Deși nu ajunseseră încă la maturitate, erau deja câini uriași și la fel de fioroși la chip ca niște lupi. Se țineau pe lângă Napoleon și se vedea că dădeau din coz către el în același fel în care ceilalți câini fuseseră învățați să-i facă domnului Jones. Napoleon, urmat de câini, se urcă pe platforma înălțată pe podea, unde stătuse seniorul mai demult și de unde le vorbise animalelor. El anunță că, de atunci înainte, ședințele de duminică dimineața aveau să ia sfârșit. Nu erau necesare, zise el, și iroseau timpul. Pe viitor, toate problemele legate de munca la fermă aveau să fie rezolvate de un comitet special de porci, prezidat de către el însuși. Aceștia urmau să delibereze cu ușile închise și apoi să le comunice și celorlalte hotărârile luate. Animalele urmau să se întrunească în continuare în diminețile de duminică pentru a saluta drapelul, pentru a intona animale din Anglia și pentru a-și primi ordinele pentru săptămâna următoare. Dar nu aveau să mai aibă loc dezbateri. În ciuda șocului pe care îl provocase expulzarea lui Snowball, animalele fură consternate de acest anunț. Mai multe dintre ele ar fi protestat dacă ar fi putut găsi argumentele potrivite. Chiar și Boxer fu oarecum tulburat. El își dădu urechile pe spate, îl scutură zmocul de pe frunte de mai multe ori și încercă să-și spună ordine în gânduri. Dar, până la sfârșit, nu putu găsi nimic de spus. Câțiva dintre porci totuși se dovediră mai hotărâți. Patru dintre ei, care stăteau în primul rând, scoaseră guițături ascuțite de dezaprobare și toți patru săriră în picioare și începură să vorbească deodată. Dar, la un moment dat, câinii din jurul lui Napoleon scoaseră niște mârâituri profunde, amenințătoare, și porcii tăcură și se așezară la loc. Atunci oile izbucniră într-o behăială asurzitoare, cu patru picioare bine, două picioare rău, care continuă aproape un sfert de oră și puse capăt oricăror șanse de discuție. După aceea, Squealer merse prin toată ferma să le explice animalelor noile dispoziții. Tovarăși, zise el, sunt convins că fiecare dintre animalele de aici apreciază sacrificiul făcut de tovarășul Napoleon, care și-a asumat această muncă suplimentară. Nu vă închipuiți, tovarăș, că este o plăcere să conduci. Dimpotrivă, este o profundă și dificilă responsabilitate. Nimeni nu este mai convins ca tovarășul Napoleon că toate animalele sunt egale. N-ar fi decât foarte fericit să vă lase să luați singure hotărârile, dar uneori s-ar putea să luați hotărâri greșite, tovarăș, și atunci, unde am putea ajunge? Dacă ați fi decis să-l urmați pe Snowball în absurditățile lui cu morile de vânt, pe Snowball, care, așa cum știm astăzi, n-a fost altceva decât un criminal. Dar a luptat eroic în bătălia de la grajdul vacilor, obiectă cineva. Eroismul nu e totul, zise Squealer. Loialitatea și ascultarea sunt mai importante. iar în ceea ce privește bătălia de la grajdul vacilor, eu socot că o să vină o vreme când vom descoperi că rolul lui Snowball în ea a fost cu mult exagerat. Disciplină, tovarăși, disciplină de fier. Iată cuvântul de ordine astăzi. Un pas greșit și dușmanii noștri vor fi peste noi. Sunteți siguri, tovarăși, că nu-l vreți pe Jones înapoi? Odată în plus, acest argument se dovedi de neatacat. Sigur că animalele nu-l voiau pe Jones înapoi. Dacă ținerea de dezbateri în diminețile de duminică era de natură să-l aducă înapoi, atunci dezbaterile trebuiau desfințate. Boxă, care acum avusese timp să cugete la aceste lucruri, exprimă sentimentul general zicând: dacă tovarășul Napoleon spune așa, trebuie să fie adevărat. Și de atunci înainte el adoptă și lozinca: Napoleon are întotdeauna dreptate, în plus față de deviza lui personală, o să muncesc mai mult. Până în acele zile, vremea se mai înmuiase și arăturile de primăvară începuseră. Staulul unde Snowball își desenase planurile pentru moara de vânt fusese încuiat și era de presupus că schemele fuseseră șterse de pe podea. În fiecare duminică dimineața, animalele se adunau la ora 10 în hambarul cel mare pentru a-și primi ordinele pentru săptămâna următoare. Craniul bătrânului senior, curățat acum de carne, fusese dezgropat din livadă și așezat pe un buștean la baza catargului alături de pușcă. După înălțarea drapelului, animalele erau obligate să treacă într-o atitudine respectoasă, în șir indian, prin fața craniului, înainte de a intra în hambar. În acele zile nu mai stăteau cu toții la un loc ca înainte. Napoleon, cu Squealer și cu un alt porc, Minimus, care avea un talent remarcabil la compunerea de cântece și poeme, stăteau în față, pe platforma înălțată, iar cei 9 câini tineri formau un semicerc în jurul lor. Ceilalți porci stăteau în spate. Restul animalelor stăteau cu fața spre ei, în hambarul propriu-zis. Napoleon citea cu voce tare ordinele pentru săptămână, într-un mod brutal, soldățesc și, după o singură intonare a animalelor din Anglia, toate animalele plecau la treburile lor. A treia duminică după alungarea lui Snowball, animalele fură oarecum surprinse să-l audă pe Napoleon anunțând că moara de vânt avea să fie totuși construită. El nu dădu niciun motiv de ce se răzgândise, ci avertiză numai animalele că această lucrare în plus avea să însemne foarte multă muncă. Se putea chiar să fie necesar să li se reducă rațiile. Planurile însă fuseseră pregătite până în ultimul amănunt. Un comitet special de porci se ocupase cu ele în ultimele 3 săptămâni. Construirea morii de vânt, împreună cu alte îmbunătățiri, se aștepta să dureze 2 ani. În seara aceea, Squealer le explică, în particular, celorlalte animale că, de fapt, Napoleon nu se opusese morii de vânt. Dimpotrivă, el fusese cel care sprijinise ideea de la bun început, iar planurile desenate de Snowball pe podeaua staulului clocitoarelor fuseseră, de fapt, furate dintre hârtiile lui Napoleon. Moara de vânt era, iată adevărul, ideea proprie a lui Napoleon. De ce atunci, întrebă cineva, vorbise el atât de violent împotriva morii? La asta Squealer privi cu viclenie. Aceasta, zise el, fusese dibăcia tovarășului Napoleon. El păruse doar a se opune morii de vânt, numai ca manevră pentru a înlătura pe Snowball, care era un personaj periculos și avea o influență nefastă. Acum că Snowball fusese înlăturat, planul putea merge mai departe, fără nicio piedică. Aceasta, zise Squealer, era ceea ce se numea strategie. El repetă de câteva ori: strategie, tovarăși, strategie, sărind în cerc și dând din coadă cu un râs vesel. Animalele nu erau sigure ce însemna cuvântul, dar Squealer era atât de convingător iar cei trei câini care din întâmplare îl însoțeau mârâiau atât de amenințător. Accepta explicația lui fără alte întrebări.